الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا الوقت سنكون في صحبة الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الرجل الذي قرن اسمه بالعدل والحق والقوة والشجاعة والزهد والورع والتقوى والمراقبة والخوف من الله والبكاء من خشيته والفراسة والذكاء ودقة النظر والبصيرة ويقظة الضمير وقهر هوى النفس، ألا إنه الفاروق عمر رضي الله عنه. Ndugu zangu katika imani, leo biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa wakati huu mchache wa saa chache za Ijumaa, tutaishi kidogo na sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kiongozi wa pili wa Waislam baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akaja Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, kisha huyu mtu ambaye tunamzungumzia leo ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Qurashi al-Adawi. كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي حفص. نتوم عليه الصلاة والسلام يي ألمب كنيا يا أبو حفص. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجوزي أسيما بعد يكويتاج آية يا الله سبحانه وتعالى أسيما: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Hakika wale ambao yamewatangulia kutoka kwa tusisi mambo mazuri, hao wataepushwa. Hakika inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna, na ikitajwa alhusna alulama wanasema aljanna. Alhusna ikija kwenye Qur'ani inamaanisha aljanna. Basi wale ambao wametanguliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wataingia katika pepo, ulaika anha mubaadun, hao wataepushwa na moto wa jahannam. Ni kutokana na aya za juu huko ambazo zinabainisha watu waovu wataingia katika moto wa jahannam. Kisha Allah akasema innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun. قال ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله تعالى سيما: واعلم أن عمر جوك وما عمر رضي الله عنه ممن سبقت له الحسنى. نكتك والي أماو ومتنغلي ونمتنو مزوري بمعنى باب وينو سبيري نهيلي تتلتو ليو شهيدي. وكان مقدما في الجاهلية والإسلام. عمر alikuwa akitangulizwa ni watu wake katika zama za jahiliya, kadhalika aliposilimu pia Umar waislamu wakamtanguliza. Na ndio maana nikasema ni wa pili katika viongozi wa Kiislamu. Aslama Umar, alislimu Umar radhiallahu anhu fi sanati sadisati min albi'thati nabawiyya, mwaka wa sita tangu kutimilizwa mtume alayhi salatu wassalam, wa kana umruhu 27 sana, alikuwa umri wake ni mtu ana miaka 27. Wa shahida badran wa uhuda, lakini Umar radhiyallahu anhu alishuhudilia vita vya Badri, kadhalika alishuhudilia vita vya Uhud. Mtume alayhi salatu wassalam akimuongelea Hatib ibn Abi Balta'a wakati alivyofanya ile tukio la kumtuma mwanamke Makka, Umar amwambia mtume, innahu munafiq, huyu mtu ni mnafiki, acha tumkate shingo yake. Mtume anamwambia Umar, ya Umar, ewe Umar, hujasikia Allah subhanahu wa ta'ala alipowaambia watu wa Badri, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo nini, faqad ghafartu lakum la'alla Allah ittala'a ala ahli Badri. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu alikiona kwa watu wa Badri, akawaambia fanyeni mtakavyo, nimekusameheni. Na Umar ni mmoja katika watu wa Badri, alishuhudia vita vya Badri, kadhalika alishuhudia vita vya Uhud ambavyo baadhi ya watu walikimbia, lakini Umar alikuwa ni katika wale waliothubutu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza msamaha wao, akasema hakika wale waliokimbia vilivyokutana, yalipokutana makundi mawili, hakika shaitani ndiyo kawatelezesha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe. Sasa Umar alikuwepo Uhudi, lakini pia yeye si katika wale waliokimbia, bali ni katika wale ambao waliwajibu Makuraishi. Walikuwa Makuraishi wakisema maneno mabaya, mtume anamwambia Umar, wajibu hao. Yeye anawajibu. Wa kharaja fi iddati saraya, Umar alitoka vita vingi sana. Wa kana amiran ala ba'dhiha, baadhi ya vita alikuwa yeye ndio kiongozi, kapewa ukamanda ni mtume alayhi salatu wassalam. Wa kana mimman thabata yawma Uhud, kama tulivyotangulia, alikuwa yeye ni katika wale waliothubutu katika vita vya Uhud, ma'a rasulillah, pamoja na mtume wa Allah. Wa huwa ahadu sabiqina alawwalin, naye ni mmoja katika wale waliotangulia kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Wa ahadu al-asharati al-mashhudi lahum bil janna, lakini pia ni mmoja katika wale watu 10 walioshuhudiliwa na mtume kwamba ni watu wa peponi. Yani kuna siku mtume aliketi tu akasema, Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abu Ubaida fil janna, wote akawataja wakiwa ndani yao kuna Umar namba 2, huyo ndio Umar. Wa ahadu al-khulafa'i ar-rashidi, ni mmoja katika makhalifa waongofu ambao mtume kasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidi, fateni njia yangu na njia ya makhalifa wangu waongofu. Umar ni mmoja tena namba 2. Wa ahadu ashari an-nabi, lakini Umar ni mmoja katika wakwe wa mtume. Umar alimuozesha binti yake Hafsa. Umar akampa mtume alayhi salatu wasalam binti yake huyo, lakini bado Umar akaozeshwa ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, binti ambaye kazaa naye na Fatima, kuonyesha namna gani Umar alikuwa ni mtu ana manzila kubwa katika Uislamu. Alladhi la ya'rifu Umar, ambaye hamtambui Umar ni nani, fahuwa adhallu min himari ahlihi, huyo amepotea zaidi kuliko punda watu wake huyo. Limadha aqulu hadha, kwa nini nazungumza haya maneno? Mara nyingi mimi nikitoa hutuba, natoa hutuba baada ya matukio yanayoduru katika mji wetu huu. Kuna mmoja eti anauliza swali, shekhe, ebu tuambie, eti Umar alikuwa ni Muislamu? Hili ni swali la kuulizwa mtu kama Umar? Hii yote ni kwa sababu watu siku zote wapo, lakini hawataki kubainisha fadhila za watu wa kheri. Walipoingia marafidha katika miji hii, walitangaza kwamba wao ni Waislamu na wao na Ahlus Sunna ni sawa, na wao hawatukani masahaba, bali kuna watu huko juu wakawatetea kina Al-Hadi Musa, wakawatetea na kuwauliza kina Jalala, a antum tasubuna ashaba rasulillah? Jalala anambia la, sisi hatutukani. Sasa mimi ninavyofahamu kwenye vitabu vya kirafidha kumejaa matusi, lakini wa ajaba, kumbe haya mambo yaliyo kwenye vitabu yamefikia mpaka kwenye watoto wa ngozi zetu, watoto ambao kwamba wamezaliwa katika miji yetu hii leo hii. Yushakikuna fi islami Umar, wanatia mashaka uislamu wa Umar, alafu eti watu wa haki wanyamaze wasizungumze kitu. La, lazima tubainishe fadhila za hawa watu, hasa hawa ambao kwamba wanakosewa heshima. Kwa hivyo huyo ndio Umar, ndugu zanguni katika imani. Fa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kama anavyozungumza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, asema ma zinna a'izza, hatujaacha kuwa ni watu wana nguvu. Mundu aslama Umar, kuanzia siku aliyosilimu Umar, waislamu tulipata nguvu. Walimadha summiya al-Faruq, kwa nini aliitwa al-Faruq Umar ibn al-Khattab? Lianna yawma islamihi, siku aliyosimama yeye, faraka Allahu baina al-haqqi wal-batil, Allah alifarakanisha kati ya haki na batil. Umar amwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, awalasna ala al-haqqi, hivi sisi hatuko katika haki? Kwa nini tuadhini kwenye vibuyu? Tutoke. Wakatoka waislamu wanatangaza dini alanan, hadharani, kwa islamu ya nani? Kwa kusilimu nani? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anabainisha waislamu wote walitoka, insaha al-khabar, kutoka Maka kwenda Madina kwa kujificha-ficha, wanaogopa Makuraishi wasije wakawakamata. Lakini angalia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anabainisha vipi Umar alitoka Maka kwenda Madina, asema ma alimtu ahadan min al-muhajirin. Ali ibn Abi Talib huyo anasema sijamjua mmoja yoyote katika muhajiri illa hajara mukhtafia, isipokuwa alihama kwa kujificha-ficha, illa Umar ibn al-Khattab, isipokuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fa innahu lamma hamma bil hijra, kwani yeye Umar alipotia nia ya kuhama, taqallada saifahu, aliufunga upinde wake vizuri, akaukamata vizuri, watanakaba kausahu, alafu akajiambatanisha na ule upinde akauvaa kwenye mwili wake, ukawa umegandana na yeye, yani kama vile msafiri anaondoka. Kisha baada dhalika, wantadha fi yadihi sahma, mishale akaichomoa akaiweka kwenye mkono wake, bimaana yuko tayari na lolote lile. Wamadha qibala al-Kaaba, akaondoka mpaka al-Kaaba ambapo wanakusanyika Makuraishi. Walmada min Quraishi bifinaiha, na Makuraishi chungu nzima wamezagaa kwenye uwanja wa al-Kaaba. Thumma ata al-maqam, kisha akaja maqamu Ibrahim, fasalla rak'ataini, akasali rak'a mbili, thumma waqafa ala al-hilaqi wahidan wahidan, kisha akafata wale Makuraishi kikundi baada ya kikundi, anawafuata, faqala lahum, akawa huku anawaambia, huku akiwaelekezea kwa nyuso zao, awaambia man arada an tathkilahu ummuh, ambaye anataka mama yake amkose, yani ambaye hapa katika nyinyi Makuraishi anatamani akoswe ni mama yake, kisha asema wayutim walada, alafu amwache mwanaye yatima, mwanaye abakie kuwa yatima, wayuramil zawjo, alafu pia mkewe abakie kuwa mjane, falyalqini waraa hadha alwadi, na nifuate mimi nyuma ya hili bonde, mimi ndio naenda hivyo. Haya maneno ni Ali bin Abi Talib anamuelezea Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kala Aliyu, Ali asema, fama tabi'ahu ahadun, hakuna mmoja yoyote aliyemfuata Umar radiyallahu anhu. Innahu Umar, hakika huyo ndio Umar. Mtume alayhi salatu wassalam anasema shaitani alikuwa akisika Umar, akisika njia hii, shaitani anashika njia nyingine, wanamuogopa yeye mpaka mashaitani. Leo wewe kijana ulozaliwa Duga hapa na mwingineo wa Tanzania hii, wauliza eti Umar alikuwa ni Muislamu au ni kafiri, min aina akhadta hadha ya walad, umechukua wapi itikadi hii ewe kijana? Hal ta'lamuna aina akhadhu haula'i hadhihi al-aqidati al-fasida, hivi mwajua nyinyi wamechukua wapi hawa vijana wetu hii itikadi mbovu? Eleweni kwamba itikadi hii imechukuliwa kwa marafidha ad-dullal. Itikadi hii haijichukuliwa kwa njini, ndugu zanguni, imechukuliwa kwa marafidha. Laiti wao wangekuwa wanamfuata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wasingefikia daraja hii ya kumdhalilisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kadhalik Abu Bakr as-Siddiq. La aqulu hakadha bidun istinad al-kalami ila ad-dalil, sisemi hivi hivi porojo bila ya kuegemeza maneno yangu kwenye dalili. Wasikilizeni wanasema nini kuhusiana tu na Abu Bakar na Umar kidogo, kisha tutarudi kwenye maudhui yetu ya Umar na fadhila zake. Qala al-majlis, al-majlis huu ni mmoja katika maimamu wa kirafidhu wa kishia, anasema anna Abu Bakar wa Umar kafirani, Abu Bakar na Umar hawa ni makafiri wote wawili. Kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri kila ambaye atawapenda Abu Bakar na Umar. Sisi tunastaajabu baadhi ya ndugu zetu masufi wakitembea katika masoko yetu humu, wameshika vitabu vya kirafidha wakitupiga sisi, eti hao msiwasikilize, hao ni mawahabi hao. Mkononi katika kitabu cha mrafidha. Hivi wewe unajielewa, unajitambua wewe kweli? Jamani, watu waamke, watu wamelala usingizi mnene. Angalia huyu al-Majlis anavyozungumza, na ni mmoja katika maimamu wakubwa wa kirafidha. Anasema anna Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar na Umar kafirani, hawa watu wawili ni makafiri. Kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri kila mwenye kuwapenda hawa Abu Bakar na Umar. Sasa wewe utashangaa huyu kijana wa Duga kuuliza swali hilo. Ni kwamba itikadi hii kaichukua kwenye hawa vibaraka, hawa vigogo wa kirafidha. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Biharul Anwar. Kitabu kina mijaledi 110 kama ni ugomvi, lakini ndani matusi matupu. Sasa huu ni mjaledi wa 69 ukurasa 137 mpaka 138. Waqala As-Saffar, As-Saffar asema kwenye Basairu Darajati yake, ni kitabu hicho, naye huyu ni katika maulama wa kirafidha wa kishia, nataka mnielewe. Asema anna Abu Bakar wa Umar, hakika Abu Bakar na Umar mal'unani, hawa melaniwa hawa. Isma'na al-lana, taarifuna ma'na al-lana, al-lanu min Allah at-tardu wal-ib'adu min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Laana ikija kutoka kwa Allah ni kufukuzwa na kuwekwa mbali huyo mtu kutokana na rahma za Allah. Asama As-Saffar mal'unani wa annahuma mata wa huma kafirani mushrikani, hawa walaaniwa na walikufa aliyakuwa ni makafiri tena washirikina, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha fi basair ad-darajat mjaledi wa 8 kurasa 245. Huyu ndiyo kiongozi, huyu mwanafunzi atasoma nini? Wakala ni'matullahi al-Jazairi, ni'matullahi al-Jazairi naye asema katika Anwaru an-Nu'maniya yake mjaledi wa kwanza kurasa 63, kadhalika al-Bayadh katika Surat al-Mustaqbil yake mjaledi wa 3 kurasa 28, asema anna Umara, hakika Umar, mimi ndo nasema radhiyallahu anhu, yeye asemaje lakini mimi nasema radhiyallahu anhu, fihi maradhun, alikuwa na maradhi, la yushfihu illa ma'u rijal, hayaponi maradhi hayo mpaka apate maji ya wanaume. Sasa mimi sitaki kutafsiri hapo, wewe mwenyewe utaelewa anamaanisha nini. Hawa ndio marafidha. Leo masufi tikiwaambia nyinyi mbona hamjielewi? Someni vitabu vyao hawa mtawajua nyinyi. Ninawakumbatia kwa kuwa wanakunulieni michele na wanakupeni na ng'ombe, wanakupeni na vijikanzu kanzu, basi. Hawa ndio marafidha watambueni nyinyi. Qala al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi asema katika ihqaqul haqi bi anna qira'ata du'a sanama ya Quraysh, kwamba kusoma du'a sanama ya Quraysh, dua ya masanamu mawili ya Makuraishi, anamaanisha Abu Bakar na Umar, ndio masanamu mawili. Min adami alqurbati wa afdali ta'ati, ni katika kujikurubisha kukubwa kwa Allah na ni taa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi haya mambo kabla ya miaka 15 huko nyuma, kabla hawa jamaa hawajaja, yalikuwa yapo haya? Yalikuwa yazungumzwa kisirisiri? Sasa hivi vijana wetu ndio watuuliza maswali. Yaani mimi nikitembea kwa mtahani huko, sika shekhe, hebu pitana hapa. Eti ni kweli Abu Bakari alikuwa kafiri? Eti ni kweli Umar alikuwa na ugonjwa fulani? Haya si matusi ya waziwazi haya? Sasa yote haya ni kwa sababu ya mashekhe kunyamazia huu uvundo. Ndio maana watu wanajezwa haya mambo ya kipuuzi mpaka amefika kwa vijana wadogo leo hii, wanamnadi Umar mitaani huko kwamba yeye alikuwa na ugonjwa fulani. Qala Ahmad al-Ahsai, nukulu ya mwisho nirudi kwa Umar. Ahmad al-Ahsai asema anna mahdi, kwamba huyo mahdi wa kirafidha huyo, idha jaa, atakapokuja, atakapodhihiri, yuhyi Abu Bakar wa Umar, atamfufua Abu Bakar na Umar, kisha atawasulubisha kwenye kigogo, atawafufua kisha awasulubishe, wayuharikuhuma binar, kisha awachome na moto. Thumma yuhyi umma al-mu'minin Aisha, kisha amfufua mama wa mu'mini Aisha, wayuqima alayha al-hadda, amsimamishi hadi ya zina, bimaana ampige mpaka afe. Hili mwenye likuwa kafa, alafu atamfufua ampige tena mpaka afe. Maana ndio hadi ya mtu ambaye kwamba kaoa au kaolewa atizini. Ni kwamba wote hawa wanaitakidi kwamba mama wa waumini Aisha alikuwa ni mzinifu. Sitaki kuingia katika mada hiyo. Mimi leo hii niko kwa Umar, maana ndiye ambaye kwamba niliulizwa swali lake kwamba je, ni Muislamu au sio Muislamu. Sasa nikataka watu wamjue Umar ni nani katika Uislamu. Ilamu, jueni enyi watu, anna Umara, kwamba Umar min ahli aljanna, ni katika watu wa peponi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhi Allah zimuendee, qala kasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja mtume alayhi salatu wasalam kasema, bainama ana na'imun, nilikuwa nimelala, mtume aonyeshwa katika ndoto yake, nilikuwa nimelala, ra'aitu ni fil janna, laiti mgeniona nilikuwa niko katika pepo, fa idha imra'atun tatawadha, mara ghafla nikamwona mwanamke anatia udhu, ila janibi kasri, pembezoni mwa ghorofa. Kasri ni majumba ambayo wanaishi wale watu wakubwa wakubwa, yale majumba ya kifahari ambayo kama vile marais wabunge wanajenga yale kwa ajili ya kuishi ndani yake, yale ndio yanaitwa kasri. Asema nikaona pembezoni mwa kasri, pembezoni mwa jighorofa, kuna mwanamke anatia udhu. Kultu liman hadha alqasr, nikauliza ni la nani hili ghorofa, hili jengo la kifahari ni la nani? Eleweni huko mpeponi, mtume anasema nilikuwa peponi mimi katika ndoto hiyo. Qalu, wakasema walionijibu, li Umara, ghorofa hili la Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fadhakartu ghairata, amwambia Umar, ah, hapo bwana nikakumbuka wivu wako. Fawallaitu mudibira, nikaondoka, sijaingia kwenye ile nyumba wala sijamsogelea yule mwanamke, nikaondoka baada ya kukumbuka wivu wako. Fabaka Umaru, Umar akalia, Umar radhiallahu anhu, wakala, alaika agharu ya Rasulallah, hivi wewe mtume pia nikufanyia wivu ya Rasulallah mimi wewe? Hizi zote ni hadithi muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Bukhari wa Muslim. Ni mkikaa mwasema, angalia Bukhari yenu huko. Angalieni na haya basi. Silikuwa mwasema, angalieni Bukhari huko. Inasema, man kuntu maulau. Tayyip. Basi angalia na hii. Mbona mnaleta tashkiki kwa mtu ambaye zakahu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ametakaswa ni mtume alayhi salatu wa salam. Enyi ndugu zangu ni katika imani. Eleweni kuwa tukana masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam. Ni jambo baya. Mtume amesema katika hadithi sahih. La tasubu ashabi. Msi watukane masahaba wangu. Kwa nini? Kwa sababu lau anna ahadakum laiti mmoja wenu anfaka mithla Uhud dhahaba atatoa mfano wa mlima Uhud ikawa dhahabu tupu hiyo ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu hafiki hata mud kibaba cha mmoja wao wala nusu yake hafiki. Kwa hiyo lazima mtaadab na masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu zangu katika imani, nawahusia sambamba bila kuisahau nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu, lakini pia eleweni anna Umara, eleweni kwamba Umar min ahli aljanna, ni katika watu wa peponi. Kwa ushahidi wa hadithi ya mtume alayhi salatu wa salamu aliposema, Umaru fil janna. Mtume akasema, Umari ni mtu wa peponi. Leo mwamtafuta leo mwasema, eti alikuwa ni Muislamu. Hayo ni matusi makubwa sana. Kwa mtu ambaye ametangaziwa pepo ni mtume alayhi salatu wa salamu, kisha ukamuuliza, eti ni Muislamu. Ina maana wewe unashaka. Unaleta skik kwa hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam. Lakini pia eleweni, Umar alikuwa ni mtu ana ilmu. Na ndiyo maana baada ya kufa Abu Bakar akawatawalishwa yeye awe kiongozi, na Ali bin Abi Talib akatoa bai'a kwake. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Umar radhi za Allah zimwendee, kasema عن سعد بن أبي وقاص كتبه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتبه قمتم والله صلى الله عليه وسلم زمين ديك سيما بين أنا حديث كيبوكي بن عمر عفوا لبسما سعد بن أبي وقاص يا سعد نياتينياكي نوفواتا ابن عمر سيما قمتم كسيما بين أنا نائمون kumoja nilikuwa mimi nimelala, sharibtu yani labana, nikanywa maziwa, hata andhura raya yajiri fi adhafari, mpaka nikaangalia kule kutosheka na kumwagika mwagika na yale maziwa jinsi yanavyotiririka, jinsi nilivyo yashiba na nilivyo yakinai, mpaka yakawa sasa yanamwagika mwagika, nilivyo tosheka. Thumma nawaltuhu Umara, kisha nikachukua kopo nikampa Umar nikamwambia kunywa na wewe mimi tosha. Ha? Kalu, wakasema masahaba, fama awaltahu ya Rasulullah, hii ndoto labda umeifasiri ni nini? Mtume akasema al-ilma, ni elimu. Maanake mtume elimu aliyopewa alichokiona katika ndoto yake baada ya kutosheka akampa Umar. Hadithi hii ingekuwa kwa marafidha ingeimbwa hiyo, tayona ile moja ya Ali, ana madina tulile kama kuna nini jamani. Dini haiko hivyo, dini si nyimbo, dini mbali, nyimbo mbali, dini mbali, miziki mbali. Maana walivyo mtu aweze kuwa rafidhi aliyeimba mpaka aweze kuimba anungunike basi. Sasa si dini hiyo. Kwa wanungunika alafu watu kana masahaba wa mtume bwana, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa katika Qur'an. وعن أبي سعيد الخدري كتبك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم انتمك أسامة يا ابن الخطاب امتوت الخطاب يعني عمر نبي وابو والذي نفسي بيده naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake yani Allah subhanahu wa ta'ala malakika malakiyaka shaytanu salikan fajjan qattu ewe Umar ibn al-Khattabi mtume mwambie Umar ya Umaru lakini wewe ukiitwa Umar babako na mama yako akakuita jina la mtu mtukufu wewe wajibadilisha sema mimi naitwa Ammar kwani ilikuwa hawajui kuita Ammar sahibu Ammar yuko Ammar bin Yasir lakini babako akakuita Umar wewe kwani wajibadilisha anayebadilishwa jina ni mtu kafiri labda kwa hiyo wewe ulikuwa unajiona ukafiri umeingia kwenye urafi sasa ni kwa muislamu sasa bal dakhalta fil kufr bali umeingia katika kufuru mtume alayhi salatu wasalamu amwambia wan ladhi nasibiat na hapa kwa anambia nafsi yako iko mkononi mwake malakiyaka shaytanu salikan fajjan qattu shaytani Umar wewe hakutani na wewe ameshika njia umeshika njia illa salaka fajjan ghayra fajjika isipokuwa shaytani atashika njia ambayo sio njia yako aliposimama Umar shaytani hapiti waqad sadaqa an-nabiyyu alayhi salatu wassalam hakika mtume kasema kweli marafiza katika mji wa Madina hawapiti mlango uloitwa Umar ibn al-Khattabi msikiti wa Madina una milango una milango na kila mlango una majina babu salam babu Umar babu Jibril wa hakadha milango ina majina sasa marafiza katika msikiti wa Madina hawapiti mlango ulioandikwa babu Umar ibn al-Khattab hawapiti kwa ushahidi wa hadithi hii wao wanaingia full kwenye hii hadithi fa inna shaytan hakika shaytani hapiti njia ambayo Umar yuko sasa leo hata jina tu la Umar limeandikwa kwenye mlango marafidha hawapiti katu na hili nimelichunguza ndani ya miaka 8 nilioishi Madina mimi ninawachunguza marafidha na magogo yao wakifika pale wakiona Umar au salika mfajjan ghaira Asika njia nyingine ushahidi ni hadithi ya mtume na imeenda na sawa na vitendo vyao kadhalika katika hadithi ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sema samitu an-nabiyya nilimsikia mtume asema baina ana na'imun ra'aytu an-nasa uridu alayya wa alayhim qums leo na watu wamelidhihirishwa kwangu na watu wamevaa maguo faminha man yablughu thadiya katika hao kuna ambaye nguo yake imefika kwenye matiti kwenye maziwa wa minha ma yablughu duna dhalika na wengine maguo yao yamefika chini kidogo wa urida alayya umar mara nikalete wa umar wa alayhi qamisun yajurru lakini la ajabu kama kanzu mpaka yaburuzika huko chini qalu fama awaltahu ya rasulullah sasa hiyo maana yake nini qala ad-din ad-din maana yake Umar ana dini dini yake ni nyingi mpaka inaburuzika leo wauliza hivi Umar alikuwa dini gani alikuwa muislamu kweli yani wewe unamtilia mashaka Umar wewe ni nani wewe Umar ni wa pili katika makhalifa wa umma huu leo wewe wauliza Umar alikuwa ni nani alikuwa ni muislamu au ni kafiri elewe ndugu zangu ni katika imani Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu katika maneno magumu ambayo mtume ameyasema kama ilivyokuja katika musnad ya Imam Ahmad kadhalika sunan Tirmidhi na Albani akaisahihisha hadithi hiyo mtume siku moja asema law kana min ba'di nabiyyun laiti ingelikuwa baada yangu kuna nabii la kana Umar ibn al-Khattabi angekuwa huyo nabii ni Umar ibn al-Khattabi angalia huyo ni mtume alayhi salatu wasalam leo wewe unakuja kuthubutu kuleta shiki na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam eleweni haya yote yasingetokea ni kwa sababu ya kuwakaribisha hawa vibaraka wa majusi arrafidha dhullal, ambao wanafurahi, wana siku maalumu kwa ajili ya furaha tu kwa kuuliwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakaifanya kwa wao ni siku ya Idi, siku ya sikukuu, yauma an-Nairuz. Imekuja al-Majlis asema katika Basairu ad-Darajat, afwan sio Majlis, Majlis ni As-Sawwaf, Yasin As-Sawwaf kwenye kitabu chake Aqdud Durar fi Bakr Batni Umar anasema hivi: atadhim yaum an-Nairuz, asema asema wayuhathu, na vile vile inahimizwa ziyarata kabrihi ay Abu Lu'lu' al-Majus, inahimizwa kutembelea kaburi nani la Abu Lu'lu' al-Majus, jazaa'an lima fa'ala ma'a Umar, kwa malipo kwa kile alichokifanya, alichomfanyia nani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu' mamjua ni yule aliyemuua nani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sasa wao wanasherehekea siku hii ambayo aliuliwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hali ya kuwa Umar ni katika mashahidi. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja amepanda katika mlima Uhud, mlima ukawa unatingisika, akawaambia uthbut Uhuda, tulizana ewe Uhud, hakika walioko juu yako ni mtume wa Allah wa Siddiq na Abu Bakar Siddiq wa shahidani, na mashahidi wawili, na hapo alikuwa yuko na Umar na Uthman. Leo watu wanasherehekea kwa sababu ya kuuawa Umar, alafu hawa mnawafanya nyinyi ndio ndugu zenu. Sasa mtu akiwa anakutukania babako, anakutukania mjombako, baadaye alafu anakuambia ah, wewe rafiki yangu chukua mchele kilo 10, bado wewe hukumbuki tu kama huyo anakusema shere. Kwa ndugu zangu katika imani, muda umeenda, ila lengo langu ni kumtambulisha Umar kwenu. Umar si mtu wa kutafuta Uislamu wake. Umar alikuwa ni sahaba wa Mtume. Umar alikuwa ni wa pili katika makhalifa waongofu. Umar alikuwa ni mkwe wa Mtume. Umar alikuwa ni mkwe wa Ali bin Abi Talib. Umar ana mengi ambayo tukianza kuyazungumza hapa hutuba itaishia hapa. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awaongoze waliopotea katika njia iliyonyooka. Allahumma thabbitana fi hadha ad-din. Allahumma thabbitana ila siratika al-mustaqim. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الصلاة.